Pagkatapos na aking dapat tahakin, sinimula kong hanapin ang buhay na para sa akin. Ngunit di naging madali ang napili kong kapitan. Parang sumakay ng bus na siksikan sa may dapitan. Puno ng pawis at luha ang sakin ay humamon. Para kang natatabunan, pilitin mo mang bumangon. Di naglaon ay puno na ng latay yakin likod. Para lang sa mikropon ay lumalakad ng paluhod. Ngunit di ako nagpatalo kahit anong masabihin ng mga taong di naman nakakakilala sa akin eh. Sa akin ay nananalangin, sumulat pa na sumulat, pinilit pa rin aralin ng sa. Ngayon ay may makapansin sa aking boses na parang binanggit mo ang pangalan ni Gabby Lopez. Pati naglaon ay parang unti-unting nararating. Ako'y biniyayaan ng dalawang buhay kong hiling. Ngayon ay wala na makakapigil, ako ay nanggigigil. Gusto mong mag-rap, ako ang teacher at ikaw ang pupil. Tama ng pagalingan, tama ng paligsahan. Ito ang album ko, may bago kong pag-aaralan. Sino ang amo mo? Sabihin sa kanya to, di uubi.